lira. 2014. Ezilmiş çocuklar. Sandıklığı çembesil hiç fark etmiyor seçmeyen. Birleşmeyen bir toplum ve yaraları çiğleşmeyen türden. Bugünden çatışmakta Türk ve Kürtler, yani 2014 yılı 80 darbesiyle eşdeğer. Maalesef anlatıyordu yasaklanan kitaplar. Tüm ekonomik oyunlar boşa tutmamıştı hesaplar. Bütün liberal demokratlar bir sermaye peşindeyken o sermaye bomba olup düştü buraya esaptan. Ve işkence mağdurları yoktu pek fiilleri. Kimisi intihar ederken bak kimisi Mehdi'yim dedi. Sağda soluda zarar gördü yaşlı genç çocuk kadın. Biz bu zarar gören neslin ezilmiş çocukları. Bir tarafta elde silah tehlikeli bir görev. Bir tarafta toplumsal tabular, cinayet ve töre. Oysa savaş görmek istemedik tek bir metrekarede. Neden eziliyoruz, neden 70 milyon insan köle? Bir haftada Soma'yı unuttuk, bu bize reva tamam. Sayın bakan nasıl dedin, çok güzel bir vefata bak. Madenlerde çocukları sigortasız günlük 10 lirayla çalıştırıp sonra kömürü dağıt bedavadan. Çok kolay, intikamın kokusu geliyor her hapisten. Böyle bozuk psikolojiyi düzeltemez terapistler. Sikim sonik analizler, kukla olduk elimiz hala aptal aptal tartışıyor sağcılar ve kemalistler. Şey yapmamız gerekli, daralmakta vaktimiz. Bu karanlıkta sayfaları paramparça takvimiz. Sözde hepimiz anarşist ve bir hashtag de tatminiz de üzgünüm. Klavyeyle alınmıyor aktivist. Siz müzikte duyuramıyoruz bir bok, zaten öldük hemen. Rap müzik çocuk işimi sanmıyorum gördü gelen. Mesele başına uzadı bana, silah verme ırkı ve inancı benden farklı diye bir insanı öldüremem. Her gün öden çocuklar var, tutulmuyor pek yasıda. Bel bağlamak komik zaten siktiğimin medyasına. Diren savaş tek başına, sikik kumda sanatçılar. Başbakana yalaka diye mi sızmayacak rap basına? Savaşlardan zengin oluyor hepsi fakir. Askerleri kullanarak pek bir vakit kalmadı. Kalk diktatöre çek binanik rap titanik. Fakat bu kez batmayacak, biz yapacağız bu devrimi. Bu yüzdendir hepsi panik. Öyle lanet bir dünyaya dönmeyecek İsa. Ve hiçbir savaş çocuğu sizden görmeyecek insaf. Ayrımcılık yapın sizi, siyasetin sünepe köpekleri. Ulan Gezi'deki de Gazze'deki de insan. Metafetişistleri hepsi histerik. Bu toplumsal uçurum nedir, siktirtmeyin sistemi. Hiyerarşi orta çağda kaldı sanma, istediğin o hürriyeti bulamayacaksın. Somut kalacak hislerin. Öldürdüler izlediksiz üretim, biz yeriz dedik. Koydular ve yedik, hem de yemeyene keriz dedik. Bir gram gelişmedik, çeliştik hep ve dişledik. Bu doğanın amına koyduk, evrenin rahim genişledi. Tek suçlusu biziz, neyse vergi bağlı aç kalalım. Rollerimiz değişmiyor, senaryoyu baştan alın. 56 barda öfkem alevlendi, bu şarkıyı yazdırdığın için bana teşekkürler başbakanım.